Filozof al naturii. Poemul naturii mereu mă surprinde. În el totul se adâncește iradiat de lucruri într-adevăr mărețe. Deodată cu trecerea și ochiul miop subîntinde. El se sprijină sincer pe umerii mei, până și cele mai simple dorințe sunt dovada impactului mirabil. În arealul verde al naturii nu există distanțe în timp. Idei pline de viață liber palpită, chintesențe de lucruri plurale, însemne imagini avatari mă surprind înflorind în echinocțiul măsurii. Poemul naturii încă tot mai mult mă ia prin surprindere cu detaliile arhitecturii lui. Prin ritul cosmic universal, tot mai mult ajung să cred că undeva, cumva, s-a știut despre iminenta naștere a omului, a mea sau a ta. În antropocen, cum ar fi asimilat paradis, într-al zodiei țărânii străvechi manuscris, bun de tipar sub vântul stelar. Dintotdeauna având inima înclinată spre veșnicie, cineva îmi rostea cu simțul comun al măsurii că sunt încă pe cale și îmi pot explora propria viață, dar eu, aplecându-mi privirea înspre realitatea adâncă, nu știu să vă spun încă dacă zilele mele nu și-au ratat deja ținta compulsivă spre stele, ori dacă întârziu, norocul cel orb din pustiu m-a izbit peste față. Cineva, în preajmă, venea cu o floare de suflet străvezie în mână, precum un arheu se rostea atunci l-aș fi numit Dumnezeu, din interstițiile realului parcă venea din umbra nimicului, iar el, altruist, cu nimic mai onest ca un martor funest, tributar funciar păcatelor lumilor cele mai grele, dintre tenebre înălțând privirea-i mioapă, cu un surâs amar rostogolit în colțul gurii, scrutând universul albastru al slovei, un alt manuscris asimilat paradis și-a pus apostila cu litere aldine mari de o șchioapă pe crucea gândirilor mele rebele, adânc înfipte în țărână. Aici odihnește de Găleșanu, poet cosmolog, filozof al naturii.